Պարոն Կրչյան, ուրախ եմ ձեզ կրկին հանդիպել մեր տաղավարում եւ ինչպես հասկացա մեր նախնական զրույցից, այս տարի նույնպես մրցումներով եւ միջոցառումներով առատ էր եւ բավական մեծ հաջողություններ էլի գրանցվել են, կուզեի մի փոքր ներկայացնեմ։ Բարև ձեզ, Անահիտ, ես նույնպես ուրախ եմ, որ ձեր մոտ նորից ներկայ ենք։ Տարին դեռ չի ավարտվել, տարին դեռ արջևում է։ Մենք մասնակցել ենք ունվարում Չերկես քաղաքի Challenge մրցաշարին Արցախի հանրապետական մարզադպրոցի երեխաները մոտ 6 հոգի մասնակցել, որի համար նորից ուզում եմ իմ շնորհակալություն հայտնել կրթության նախարարի տեղակալ Աշոտ Դանելյանին, որը ամեն հարցում մեզ աջակցում է, վերջերքը ավելի շատ աջակցություն է ստանում օլիմպիական մեր սպորտի ձևերը, նախարարին նույնպես շնորհակալություն հայտնել։ Այդ մրցումներին մեր սաներից Տականչիև Իսլամը 3 մենամարտ արեց եւ 3-րդ տեղ գրավեց։ Վերջերս մենք վերադարձանք Ռոստով քաղաքում կայացած Դոնի Կուպ Դոնի Գավաթ մրցաշարին, որը շատ մեծ հզոր մրցաշար էր, որտեղ մասնակցում էր 1200-ից ավելի մասնակից եւ Ադրբեջանից, Բելարուսիայից, Կազախստանից, Կիրգիզիայից եւ Ռուսաստանի տարբեր մասերից մեծ քանակությամբ լավագույն սպորտսմեններ են եկել եւ այդ մրցաշարը համարյա Եվրոպայի նման այնտեղ նշանակություն ուներ։ Մեր նույնպես 6 հոգի մասնակցեցինք այդ մրցաշարին եւ Իգոր Կարեպետյանը, անելով 3 մենամարտ, պարտվելով մենակ Եվրոպայի գործող չեմպիոն Արբուզովին, այդ քաշում կարողացավ նվաճել 3-րդ տեղը, որը նույնպես օլիմպիական մարզաձևում էլի նորմալ նվաճումը համարվում, հաշվի առնելով, որ մենք փոքր պետություն ենք, ավելի քիչ քանակով երեխաներ են զբաղվում, այդ մեծ պետությունների իրաց քանակին, իրաց որակի հետ կապված, բայց մեր ձգտումները լինել առաջին տեղ գրավելը միշտ մնում է մեր նպատակները, դառնալ երեխաներին Եվրոպա, աշխարհ օլիմպիական բարձունքներ գրավելը, դա մեր նպատակների մեջ է մտնում։ Իսկ այդ մրցումները միմյանցից տարբերվում էին կազմակերպչական կամ դժվարությամբ, իրենց կամ նշանակությամբ մարզիկների համար։ Միանշանակ տարբերվում են, որովհետև այս վերջին մրցաշարը ավելի իր կազմակերպչական տեսակետից եւ մասնակցության տեսակետից, եթե առաջին մրցաշարում 700 հոգի էին մասնակցում, ու կազմակերպչական տեսակետից չի ասի ոատ էր, բայց այս Ռոստովի Գավաթի մրցաշարը ավելի կազմակերպչական, ավելի շատ ներկայացուցչական քանակով մարդ կար, որ մեզ համար էլ է հետաքրքիր, որ ինչքան ուժեղ սպորտսմեններ կան, թեկուզ մենք պարտվենք էլ, բայց փորձնա, այսինքն մարզիկը կիմանա իր թերությունը, այսինքն թույլերը կան, հաղթեն գնա, դա ուրախալ է, բայց որ ուժեղներին ես պարտում ու դու իմանում ես կոթերություն, ավելի ես ձգտում, իմանանք ինչի ենք պատրաստ հաջորդ գործունեություն, ինչ պետք է մշակենք, տակտիկա, տեխնիկա, ֆիզիկական, ինչ թույլ կողմեր ունենք, նպատակն է պատրաստվել Հայաստանի առաջնություններին։ Աճը միևնույնն է, ավելի ուժեղ մրցակցի հետ է գրանցվում, երբ քեզնից ուժեղ մրցակցի հետ ես մենամարտում, մարզիկ այդ ժամանակ է աճում։ Անշուշտ, միշտ մարզիկները եւ պարտվում են, միշտ ձգտում են ավելի ուժեղ լինել։ Ամեն անգամ, եթե չեն հանդիպում իրանց մակարդակի մարզիկներին, մտածում են, թե իրանք միշտ ուժեղ են եւ չեն ձգտում ավելի բարձր։ Իսկ տարբեր երկրներից եկած մարզիկների մեջ, մանավանդ Ռուսաստանի մեջ, թույլներ համարյա չի լինում։ Դրա համար այդ տեսակետից ուժեղների հետ մրցակցելը մեր համար լավ կողմ է։ Մեր նպատակներից հիմնականից մեկը Հայաստանի առաջնությունում ոչ թե լավ ներկայանալ, արդեն այդ բանը չենք դերը կամ ներկայանալ, այլ առաջին տեղ գրավելնա, որպեսզի կարողանան մասնակցեն Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին։ Մենք այդ նպատակն ենք դնում միջազգային մրցաշարերի մասնակցելով, փորձենք բերենք, որ ավելի աղջիկ 20-ներ, եթե չեմ սխալվում, ունեք, թե դեռ չէ։ Ճիշտ ասած, ունեինք, բայց քանի որ օլիմպիական մարզաձև է, Հայաստանի առաջնություններում աղջիկներ չկան, չեն մասնակցում, դրա համար իրանք օրինակ որ պարապում են, հետագայում մրցաշարի մրցում չկա աղջիկների, կան մրցակիցներ չկան ու աղջիկներին չեն ֆինանսավորում, որ գնան մրցումների, դրանից հետ կապված արդեն ավելի ձեռնտու տղա երեխաների պարապասնել ավելի շատ, որպեսզի արդյունքները ավելի երևացող լինեն։ Հիմա չունեք աղջիկ 20-ներ։ Դեռ ոչ, բայց պատրաստ եք ընդունել։ Թեքվանդոն այնպեսի մարտարվեստ է, եթե սիրողներ կան, նայում են ինտերնետով կամ հեռուստացույցով, ում ապրում աղջիկների պարապվելը, դա գեղեցիկ սպորտ է, իր գեղեցկության ոգքերի հարվածներով, բայց նորից եմ կրկնում, մեր մոտ այդ մրցակցությունը չկա աղջիկների, այսինքն աղջիկը որ պարապացրեցին տարանք Հայաստան, դա մարդ չկա կպնող, կամ իրանց մոտ է, եթե պարվում են, շատ քիչ է, այսինքն այդ աղջիկների մրցաշարի հետ կապված պրոբլեմա կա։ Այսինքն սիրողական մակարդակից այն կողմ չի բարձրանա առայժմ աղջիկների թեքվանդոն, կարելի այսպես ասել։ Առայժմ այդպես է, հույսով եմ, որ մոտ ապագայում մեր մենտալիտետն է, կամ եթե մենք օրինակ կունենանք ավելի մարզասրահներ, քանի որ շատ մարզաձևերը պարապում են, հիմնականում դա գաղտնիք չի, դպրոցների մարզասրահներում հատուկ կառուցված մարզասրահներ դեռ չկա։ Զարգացած երկրներում կա հատուկ սրահներ, որտեղ պարապում են այս մարտարվեստով, այն մարտարվեստով։ Հիմնականում այս սպորտային դպրոցներում խաղային տեսակներն են։ Քանի որ մենք հնարավորություններ չունենք, մեր առանձին մարզասրահը չունենք, մենք առանձին ժամերի քանակը շատ չունենք ազատ տեղ, որ ասենք ոչինչ, կամաս-կամաս աղջիկների ներգրավենք, նույնը տեղ ունենան նաև Հայաստանում, այդ դեպքում արդեն հնարավոր կլինի, բայց աղջիկներն էլ են պարտաճանաչ, մենք ունենք աղջիկներ, որ կարան առաջ գնան, բայց դա երևի ապագայի հարց կլինի։ Իհարկե վերջին տարիներին արևելյան մարզաձևերի հանդեպ աղջիկները կարծես թե ավելի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում, եւ այդ կամքը, այդ դիմացկունությունն էլ կա աղջիկների, որ մասնակցեն, հաղթեն, առաջ գնան։ Հակատել եմ, դենց չի, որ չկան աղջիկներ, դա օրինակ սամբոյում էլ կա, կարատերում էլ կա, տարբեր ոճերում ուշում էլ աղջիկների խմբակներ տեսնում եմ, որ պարապում են, առաջ են գնում։ Հուսով եմ տեկվանդոն նույնպես կգա պահ, որ մենք էլ ունենակ աղջիկների խմբակ։ Պարոն Կրչան, շրջաններում էլ կարծեմ ունեք խմբեր թեկվանդոյի։ Այո, ես Հանրապետական մարզադպրոցից բացի Հանդիստանում նաև ասկյանի մանկապատանական մարզադպրոցի մարզիչ Շոշ գյուղում ենք խմբակ ունենք, պարապում ենք, այդտեղ երեխաներից էլ մասնակցել են Ռոստովի գավաթի մրցաշարերին, լավ մասնակցություն ունեցան, բայց փորձի փոփոխած կար, դրա համար արդյունքներ դեռ չեն բանաներ, բայց երեխաները պարապում են։ Ասում են շրջաններում ավելի պարտաճանաչ ու ավելի բնատուր ուժեղ երեխաներ են լինում։ Կա տենց արտահայտություն, որ մարդիկ մտածում են, որ գյուղը, երեխաները մաքուրոտ, կատմածուն կերած ավելի ուժեղ մնաց են կամ, բայց ես չէի ասի, որ իրանք ավելի պարտաճանաչ են, քան քաղաքի երեխաներ, դա իմ կարծիքն է զուտ, որովհետև նրանց ունեն հոգսեր տնային, փետա, անասունա, ավելի շատ են ընդգրկված տնային։ Նայեք, եթե քաղաքում երեխաները գալիս են պետական տները, այդպես գործ չկա, ասենք օգնելու, բայց գյուղերում հողամասեր գոյություն, եթե երեխան մեծացել է, արդեն ծնողը մտածում է, որ իրա օգնականն է, ինքը պիտի գնա կովին բերի, պիտի գնա հողը օգնի մշակել կամ կարտոշկան ցանելուց ինքն էլ օգնի, երեխան ներագրավում այդ աշխատանքներին, ինքը ինքնաբերաբար սկսում է բացակայել պարապմունքներ, ծնողունն էլ ընդունում է որպես նորմալ երեխա, որը պիտի օգնի։ Այս բացականներն է, գիտեք, մի երկու անգամ բացակայեց, այս մի պարապմունքից մի երկու անգամ են, արդեն անպարտաճանաչություն է։ Դա համատարած է։ Այն տեսակի դեթե գյուղում ավելի շատ են։ Գյուղացիների մոտ ընտրություն չկա։ Օրինակ կիկբոքս պարապել, կարատե ընտրել, թե ուշու ընտրել, թե տեկվանդո, թե վասկ, թե բասկետբոլ, թե ֆուտբոլ։ Այսինքն ինչ չկա իրաց գյուղում, եթե ցանկացող կա պարապել, այդ սպորտ պետք է, եթե կուզեն գնան պարապել։ Չէ, այտենց շատ գյուղեր, մենք դենց չեմ ասում, կարող է գյուղ կա կամ մի քանի մարզաձևերի ընտրություններ անելու, բայց հիմնականում ընտրություն անելու տեղ չկա։ Պարոն Մկրչյան, ձեր առաջիկա պլաներում Հայաստանի առաջնությունն է, ինչպես հասկացա, որին այժմ պատրաստվում եք։ Այո, ապրիլի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում մի կամ մարզասրահում տեղի կունենա Հայաստանի մեծահասակների առաջնություն, որտեղ պետք է նաև մեր հանրապետական մարզադպրոցի սաները եւ Արցախի տեկվանդոյի ֆեդերացիայի սաները մասնակցեն այդ մրցաշարին։ Անցած տարի մեր Էդգար Գևորգյանը առաջին տեղ գրավեց մեծահասակներում, երկրորդ տեղ էլ ունեցանք Նարեկը Շուշի մարզադպրոցից։ Հուսով եմ, որ այս տարի նույնպես կունենանք մեդալներ, պատրաստվում ենք այդ մրցաշարին, որպեսզի լավ ներկայանանք։ Բացի դրանից նաև կա ապրիլյան կռվին զովացների մրցաշար, կա նաև պատանիների, երիտասարդների Հայաստանի առաջնություն, նախատեսվում է նորից մի երկու միջազգային մրցաշարեր։ Հուսով եմ, որ մենք կարողանանք լավագույնս ներկայանալ այդ մրցաշարերին ու նենց անենք, որպեսզի եթե Տոկիոն չկարանանք, գոնե մյուս օլիմպիական տարում ունենանք ներկայացուցիչ, ոչ միայն ունենանք, այլ նաև մտածենք, որ նրանք է կհաղթեն մեր երկրի դրոշը, բարձր կպայ մենք է կհպարտանանք։ Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություններ ձեր առաջկա բոլոր մրցումներում, հաղթանակներով վերադարձ, և սաներն էլ բարդաճանաչորեն հաճախում են, գիտեն ինչի համար են պարապում, ինչը շատ կարևոր է, այդ պատասխանատվությունը նույնպես շատ կարևոր է, թող հաջողությունները ձեզ ուղեկից լինեն։ Անա, ձեզ շնորհակալություն, որ միշտ մեկնաբանում եք մեր հաջողությունները։ Սա առաջին մրցումը չէ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որ մասնակցում եմ, բայց Don Cup-ը դեռևս ամենաուժեղ մրցումներ, որ մասնակցեցի, մասնակցում են ավելի քան 1000 մասնակից, եւ պարտվելով ներկայիս Եվրոպայի չեմպիոնի Իլիա Արբուզովին գրավեցի 3-րդ մրցանակային տեղը։ Իմ պլաններում նախատեսում եմ Հայաստանի առաջնությունը գրավել առաջ տեղ եւ մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը։ Երբ ինձ տվեցին պատվոգիրը, այնտեղ պատվոգրի վրա գրված էր, եթե դու ցանկանում ես լինել լավագույնը, մրցակցիր լավագույնների հետ, եւ հիմա ես պարապում եւ մրցակցում եմ լավագույնների հետ։ Նոր այդ մասին էին խոսում պարոն Մկրտչյանի հետ, որ ավելի ուժեղի հետ մրցակցությունը սովորեցնում է աճել եւ ձգտել ավելիին։ Այո, ինձ համար պատիվ կլինի, եթե ես գնամ մասնակցեմ, պարտվեմ ավելի ուժեղին, քան գնամ թույլերի հետ հաղթեմ եւ գրավեմ առաջ տեղը։ Բոլոր մարզիկների համար ինձ թվում է դա ավելի պատվաբեր կլինի, եթե նրանք մրցակցեն ոչ վերջ, թեկուզ պարտվեն նրանցից ուժեղին, բայց նրանք փորձ ձեռք կբերեն։ Իսկ թույլերի հետ մրցակցելու թույլերը ավելի շատ են փորձ ձեռք բերում, բայց դա պատվաբեր չէ։ Ամենայն դեպս ավելի թույլի հետ մրցելով դու քո փորձն ես փոխանցում, բայց չես վերցնում։ Այո, ավելի շատ հաղթանակի դեպքում կուրախանաք, եթե դուք հաղթեք ձեզնից ավելի ուժեղին, քան թույլին։ Բնականաբար, դու շատ հանգիստ ես, ինչպես հասկացա, ընդունում պարտությունը, դա քո մարզաձևի հոգեբանական կողմերից մեկն է։ Այո, ես հանգիստ եմ ընդունում պարտությունները, բայց երբեք չեմ հուսահատվում եւ շարունակում եմ պարապել եւ հասնել իմ նպատակին։ Ինքը հոկեբանորեն աճել է թեքվանդո պարապելու ընթացքում, առհասարակ արդեն բավականին փորձառու է, տարիների փորձում է։ Այո, ոչ միայն պարապմունքների, նաև տարբեր մրցումների ժամանակ այդ մտնոլորտում դու սկսում ես ավելի հասնանալ եւ այլ տեսակետից նայել այդ մարզաձևին, քան այլ մարդիկ։ Այսինքն փիլիսոփայորեն նաև մոտենալ եւ կյանքում դա օգնում է քեզ։ Այո, ես կյանքում նույնպես շատ հանգիստ եմ։ Իսկ թեքվանդոն դրա հետ կապ ունի, թե՞ դուք հանգիստ ես։ Թեքվանդոն շատ կապ ունի, իմ ամբողջ կյանքում, կարելի ասել, զբաղվում եմ թեքվանդոյով 5 տարեկանից եւ իմ աշխարհայաց փոխվել է։ Քեզ հաջողություններ Հայաստանի առաջնությանը եւ թող մեր հաջորդ հարցազրույցի առիթը լինի քո առաջին տեղ գրավելը, ինչին որ ձգտում ես, միշտ հասնես նպատակներիդ եւ հաղթանակները թող ավելի շատ լինեն, քան պարտությունները։ Շնորհակալություն։